राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 27 जुलाई 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम। वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवद गीता में सर्वोपरि महात्मा कहा है कि वासुदेव सर्वम। स महात्मा सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है स महात्मा। उसके लिए गीता की साधना बड़ी सुगम बताई जाती है। ध्यान से आप लोग सुने, विचार करें और उस बात को मान लें, केवल स्वीकार कर ले की बात है। समझ में नहीं आवे, देखने में नहीं आवे, अनुभव में नहीं आवे तो परवाह नहीं। भगवान के वचन है, भगवद गीता के वचन है, ऐसा मान लें। अगर ये बात समझ में आ जाएगी, क्यों जैसी है वैसी की बात मान लेने से वो धीरे धीरे ठीक बैठ जाती है और फिर साफ दिखने लग जाती है। बात तो ये है, ऊंचे से ऊंची बात है और बड़ी सरलता से वो प्राप्त की जा सकती है। भगवान ने जो गीता कही है बहुत विचित्र कही है। इसमें जो जो विचार करे त्यों त्यों इसमें विलक्षणता आती ही चली जाती है। सरलता से मनुष्य को बोध हो जाए, तत्व तो ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, कृतकृत्य हो जाए, सदा के लिए न करना न जानना न पाना कुछ भी बाकी न रहे, पूर्णता हो जाती है। और उसके बिना ब्रह्मा जी का पद मिल जाए, इंद्र का राज्य मिल जाए, कुबेर का धन मिल जाए, संपूर्ण संसार का आधिपत्य मिल जाए तो भी दुख नहीं बैठेगा। और गीता की कही हुई बात को मान ले, निहाल हो जाएगा सदा के लिए, फिर कभी किंचित मात्र भी दुख नजीक नहीं रहेगा। आप में जो क्या हुए आपके नजीक नहीं आएगा दुख, संताप जलन उद्वेग हलचल चिंता शोक भय उद्वेग ये सब आप तुम्हें जाएगी। सभी ऐसी विलक्षण उसकी महिमा है। उसकी महिमा कोई कह नहीं सकता। कहने में वाणी है वो सीमित है, चिंतन करने में मन है वो सीमित है, बुद्धि निश्चय करने वो भी सीमित है, प्रकृति जन्य जितने पदार्थ हैं वो सब सीमित है। प्रकृति से अतीत तत्व का प्रकृति भी वर्णन नहीं कर सकती, आप हम क्या वर्णन करेंगे। परंतु उसकी प्राप्ति बड़ी सुगमता से हो जाए, सुगमता से हो जाए। अब ध्यान दें इस बात को, गीता में आया है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिवृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्र पुष्प फल जल भक्ति से मेरे अर्पण करे, ऐसे भक्ति से दिए हुए उपहार को मैं पा लेता हूँ, खा लेता हूँ, ऐसा पुरुष है वो प्रेतात्मा, उसका दिया हुआ मैं भोजन कर लेता हूँ। और यत करोषि यदश्नासि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्या कौन्ते यत तत्पुरुषम् अर्पणम्। जो तू करता है, जो तू भोजन करता है, भोजन का यज्ञ करता है, तप करता है, दान करता है, तत्सर्वम् मदर्पणम्, को सब का सब तू मेरे अर्पण कर दे। शुभ अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये शुभ अशुभ बंधन है, जितने एक बंधन है, शुभ और अशुभ, सुख और दुख, हानि लाभ, भय अभय, ये दो दो चीजें द्वंद, द्वंदेर विमुक्ता सुखदेव संगे बसंत्य मूढ़ा पद्म, द्वंद्व से ऊंचा हो जाएगा बंधन मुक्ति। इन द्वंद्व में द्वैत अद्वैत विश्व द्वैत श्रुत, ये भी आम है, शास्त्री जितने हैं, संप्रदाय जितने हैं, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई, ये सब द्वंद्व आ गए, सब सब द्वंद मिट करके एक तो पूरी प्राप्ति हो जाए। परमात्मा और प्रकृति ये दो चीज है, शरीर और शरीर ये दो चीज है, सत और असत ये दो चीज है, नाशवान अविनाश ये दो चीज है। इनमें जो नाशवान है उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, नाशतो विद्यते भाव, आठ अक्षर है, आठ अक्षर, नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, आठ अक्षर ये है। संपूर्ण शास्त्र और वेद और पुराण संपूर्ण जितना है सोलह अक्षरों भरा हुआ है, खूब गहरा ध्यान दे। दो बात है, आठ आठ अक्षरों में बताइए, नाश तो विद्यते भाव, अशुद्ध जो चीज है उसका भाव होना पर विद्यमान नहीं है, ये प्रत्यक्ष बात है। इस पर भाई बहन ध्यान दें, खूब मन लगा करके देखें, ये जितना देखने में सुनने में आता है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही, देखने में सुनने में समझने में चिंतन करने में निश्चय करने में इंद्रियों के विषय में जितना जो कुछ आता है ये मूल है नहीं, असत का भाव विद्यमान नहीं है। बड़ी गहरी बात, बड़ी सुगम बात ध्यान दे आप, ये जो आप हमारे शरीर है, इतना संसार दिखता है, जड़ चेतन स्थावर जंगम सब दिखता है, ये एक क्षण भी रहता नहीं है, इसका रहना पड़ा सिद्ध होता नहीं है, हरदम मिट्टी मिट रहा, केवल मिट्टी मिट रहा, केवल ये अभाव अभाव में ही अभाव में जा रहा है। जितना संसार है सबका सब भाव रूप है, वो अभाव में जा रहा है पना नहीं में जा रहा है। आप शांति से सुने, बिल्कुल समझ में आ जाएगी बात। आप और हमारे जितने भाई बहन है, हम लोग सब बालक थे, सच्ची बात है बालक थे, वो बालकपना आपने हमने कभी छोड़ा नहीं और छूट गया, तो बालकपन छूट गया, ऐसे जवानी भी छूट रही है, वृद्धावस्था भी छूट रही है, और शरीर भी छूट रहा है, और महत्व जितनी दुनिया है वो सबकी सब छूट रही है, अभाव में जा रही है। है पना नहीं में जा रहा है, बाल पना है पना वो नहीं में चला गया। ऐसे सबका सब संसार त्रिलोकी 14 गुण अनंत ब्रह्मांड सबके सब है, वो नहीं में जा रहे हैं। ना सतो विद्यते भाव, ये 8 अक्षरों का अर्थ है। असत है इनका भाव, विद्यमान नहीं है किंतु जा रहा है, अभाव में जा रहा है, नित्य निरंतर अभाव में जा रहा है। और ना भाव विद्यते, उसका अंश जीव है, उसमें कई शक्तियां कई भेद है, देवता है राक्षस है असुर है, भूमि के पर देवता जितने प्राणी है शुद्ध जय अंडज है, कई तरह के जीव है। इनमें रहने वाले जीव आत्मा स्वयं आत्मा और परमात्मा में रहने वाला परमात्मा, इसका अभाव विद्यमान नहीं है, इनका भाव ही भाव विद्यमान सदा है ही है, ये जाते नहीं। आपने कई कथाएं सुनी है, व्याख्यान सुने हैं, सत्संग किया है, परंतु कहीं आपने देखा है कि परमात्मा बदल गए, ईश्वर कोई और हो गए, ये नहीं सुना। तो परमात्मा का जो होनापन है उसमें कभी अभाव होता नहीं, वो तो है और ये नहीं है, ये दो बात है। उभयो रविदृष्टोन्तस्पन्योस् तत्वदर्शिभिः, अनयो उभयो, इन दोनों का तत्वदर्शियों ने तत्व देखा है, जो अनुभवी महापुरुष हुए हैं उन लोगों ने इस तत्व का अनुभव किया है कि है वो तो है ही है और नहीं है वो नहीं है। है सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो प्रकट देखिए, देखने में मन में बुद्धि में चित्त में नेत्रों से इंद्रियों से मनसा वसा दृष्टिया निर्बिंदी, ये जो आता है मनसा अध्यात्म, ये जितना आता है देखने में ये जितना देखने में आता है ये सब जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। और जो है वो है ही है, इनका तो अभाव है नहीं पड़ा जा रहा है, वो है ही है। इसको सुगमता से बताया है कि जो आपके भीतर में देखना तो वो परमात्मा ही है सब में, ये मिट रहा है ये संसार कहलाता है, ये अपनी कल्पना में है, और जो रह रहा है वो परमात्मा ही है, ये जा रहा है सब मिट रहा है निरंतर। तो इनका स्थिर होना संभव ही नहीं है, प्रत्येक क्षण केवल प्रवाह बह रहा है, जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में जा रहा है निरंतर बहता हुआ जा रहा है। रात्रि में छिप करके आप गंगा जी को देखो तो उस समय गंगा जी का प्रवाह चल रहा है, कोई देखे कोई ना देखे, कोई जाने ना जाने, कोई माने न माने, कोई परवाह नहीं, वो तो प्रवाह जा रहा है समुद्र में। ऐसे ही सबका सब संसार त्रिलोकी 14 गुण संसार सबका सब अभाव में जा रहा है, अभाव में जा रहा है, और वो परमात्मा है मौजूद है, वो परमात्मा ही इस रूप से दिख रहा है। इसमें जो है पना दिखता है कि संसार है, ये है पना तो उस परमात्मा तत्व का है और बदल रहा है, ये असत है प्रकृति का तत्व है, सीधी सादी बात है। जासु सत्यता ते चढ़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। एक परमात्मा परिपूर्ण होने से ये जो नश्वर शरीर है वे है मालूम देते हैं, तो इनका खुद का हैपना नहीं है, वो जो है परमात्मा है उसकी आभा उसका एक प्रकाश ये है दिख रहा है, संसार है दिख, शरीर है, ये पदार्थ है दिखते हैं, इन्हें खुद में ताकत नहीं है, आपने उन्हें पहले समझ लिया कि ना असत को विद्य थे भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है, अभाव अभाव में जा रहा है, परंतु ये है दिखता है, तो है दिखता है तो उसमें है तत्व है, एक परमात्मा तत्व है, उस है से ये है दिखता है, जिसको हम जानते हैं कि बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है, मरता है, नष्ट होता है, ऐसा अभाव में जाता हुआ संसार है रूप से दिखता है। तो कहते मनसा बसा दृष्टिया ग्रियते अन्य रवि इंद्रिय अहम एवं न मतो नुद्धा कल जैसे बताया था सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनिषया परिश परिपश्यनुपरमेद सर्वतः सर्वतो मुक्त संशय, कल ये बात बताई थी। तो ये सब क्या हुआ, वो है रूप से ये नहीं है, ये तो नहीं है जिसमें है रूप से परमात्मा है, बस वो परमात्मा की तरफ दृष्टि रखना है, ये सर्वं खर्वेदं ब्रह्म वासुदेव सर्वम, ये ऊपर का जितना दृश्य दिखता है इंद्रियों से ये सब वो परमात्मा ही है रूप से वही है, ये तो नहीं रूप से है, ये तो रहेगा नहीं और वो परमात्मा जाएगा नहीं, उसकी तरफ दृष्टि है, यही वासुदेव सर्वम है। कितनी बढ़िया बात है, वो परमात्मा ही इस रूप से दिखता है। जैसे नुक्ती के लाडू होते हैं उनको बूंदिया कहते हैं, बूंदिया का लाडू है, बूंदी का लाडू नुक्ती कहते हैं। नुक्ती क्या होती है, चिणों का आटा होता है, चिणों का आटा जो बाजरी गेहूं आदि से भी फीका होता, गेहूं में मिठास होता है, आदि मिठास होता है, नई बाजरी अच्छा बहुत मिठास होता, चिड़ों के आटे में बेसन में मिठास नहीं होता, फीका फीका वो घोल करके ऐसे ऐसे ऐसे टपकाते हैं, वे बूंदे पड़ती अग्नि में वो फिर नहीं में घी में तपे हुए में वो पकड़े पर डाल देते हैं, चीनी के रस में उसको निकाल देते हैं, वो कहते हैं बूंदिया है, ये नुकती है, उसको बांधे लाडू हो जाते हैं, ऐसे पड़ती नुकती है। उनमें आप देखो तो बहुत मीठा पड़ा है, बढ़िया बढ़िया है मीठा, क्या है मिठास, वो मीठा दिखता है। आप ठीक देखना हो तो मैं कहता हूं उसे परीक्षा कर रहे, आप जानते हो कोई नई बात नहीं है, परीक्षा करना हो तो ऐसे कर ले, वो मुख में ले 5-7-10 दाना और उनको चूसते रहो, मुख में रहने दो, सफा आपकी का हो जाएगा, मीठा पड़ रहेगा ये सब एकदम, तो है तो वो ही फीका ही, बूंदी जो खाते हो वो आटा है तो वो का वही, थोड़ी देर सूसने के बाद फीका हो जाता है, तो क्या वो मीठा था पहले, उसका मिठास नहीं था, मिठास चीनी का था, वो निकलने से वो पोल निकल गई। ऐसे ये संसार का जो है पना है ये केवल परमात्मा से है, उसके बिना जो है पना है ही नहीं, तो परमात्मा ही है, वो मीठी चीनी है वो, इस तरह से वासुदेव सर्वम ये परमात्मा ही है। संसार तो फीका है, क्या अभाव है इसका, तो फीका भी है तो चीज ये है ही नहीं, इन शरीरों का पहले अभाव था, आज से 100 वर्ष पहले ये शरीरों में कोई शरीर था, बिल्कुल समझ में आ सीधी बात सरलता से, 100 वर्ष पहले ये इतनी मूर्तियां दिखती है ना, ये एक भी नहीं था, और 100 वर्षों के बाद रहेगा, बिल्कुल विचार करो तो ठीक समझ में आता कि नहीं रहेगा, फिर नहीं था नहीं रहेगा, दो बात। और तीसरी बात, अभी भी नहीं में जा रहा है, निरंतर आपको नींद आती है, विश्राम लेते हो, ये नहीं में जाने वाला विश्राम नहीं लेता, ये विश्राम नहीं, थकता नहीं, जाहिर है ये थकता नहीं, थक जाते हो आप काम करते हुए, ये अभाव में जाता थकावट नहीं होती, थकेले नहीं आते, विश्राम नहीं लेता, हरदम अभाव में जा रहा, हरदम निरंतर अभाव में जा रहा। तो अभाव में जा रहा है, यही कहते हैं नाश तो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है, ये जा रहा है। आप उकता में नहीं, हमारे पास दूसरी बात नहीं, वो बात कहता हूँ, कही हुई कहता हूँ, बालक जन्मता है तो माँ और बाप और भाई संबंधी कुटुंबी कहते हैं बालक बड़ा हो रहा है, अब बालक बड़ा हो रहा है ये कहते हैं, परंतु तो आप विचार करो, ये बात आपसे परिचित नहीं है, मेरा जो विषय है ये बहुत बार रोजिना कह दूं तो कोई आश्चर्य नहीं, पर याद नहीं है, कहता ही रहता हूँ कि ये बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है, ये बात सच्ची है। 100 वर्ष होने वाला बालक अगर 5 वर्ष का हो गया तो 5 वर्ष बड़ा हुआ, 5 वर्ष छोटा हुआ, ये देखो बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है कि 5 वर्ष छोटा हो गया, अब 95 वर्ष का रहा, 20 वर्ष का हो गया तो 20 वर्ष का जवान हो गया, बड़ा हो गया, बलवान हो गया, ये स्थूल दृष्टि से देखते हैं, विचार दृष्टि से देखें तो 100 वर्ष का था जन्मा उस समय, अब 80 वर्ष का रह गया, 20 वर्ष का हो गया, 80 वर्ष का रह गया, तो घट गया कि बढ़ गया, बड़ा हो गया कि छोटा हो गया, कृपा कर दृष्टि डालो, बिल्कुल सीधी बात समझ में आ जाती है। कोई 50 वर्ष धनवान रहा और 5 वर्ष हो गए धनी हुए को, वो धनवान 5 वर्ष हो गया तो 50 वर्ष धनी रहने वाला है, वो 50 वर्ष धनी वाला रहने वाला रहा, वो 45 वर्ष रहा, वो धनवान 45 वर्ष रहेगा, क्यों 5 वर्ष चला गया, या 50 वर्ष धनी रहेगा फिर धनी हो जाए, ये तो सब बदलता है संसार। तो धनीपना मर रहा है, वो समझे मैं धनी हो रहा हूँ, धनवान हूँ, बड़ा हूँ, बहन है, मर रहा है, धन भी मर रहा है, शरीर भी मर रहा है, सबका सब मर रहा है, ये नाशतो विद्यते भाव भाग है, ये विभाग है नाशतो विद्यते भाव। और आप स्वयं क्या हो, कन्ना भाव विद्यते सत, आपका अभाव नहीं होता, अवस्थाएं बदली, धनवान हुआ, निर्धन हुआ, विद्वान हुआ, बलवान हुआ, निर्बल हुआ, बीमार हुआ, स्वस्थ हुआ, ये आप में होता रहता है, मगर आप वही रहते हो, आप वही रहते हो, आपका अभाव नहीं होता है और इनका भाव नहीं ठहरता, जाता ही निरंतर, ये दो ही बात है, नाशत हो विद्यते भाव, शरीरों का भाव विद्यमान नहीं है और स्वयं का अभाव विद्यमान नहीं है, किंतु भाव रूप से सत्ता रूप से विद्यमान है, निरंतर विद्यमान है, इस पर दृष्टि है, यही वासुदेव सर्वम है, इसकी सत्ता है ही नहीं तो परमात्मा ही है, ये है कहाँ, असत का अभाव ही अभाव, असत का भाव नहीं हो सकता, भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है, तो इसका संसार का होनापना तो विद्यमान है ही नहीं तो नहीं हुआ, अब विद्यमान परमात्मा ही परमात्मा है तो वासुदेव सर में ही हुआ, कितनी गहरी और कितनी कीमती, कितनी श्रेष्ठ बात और कितनी सुगम। वासुदेव सर्व महात्मा सुदुर्लभ। आप अगर इसको स्वीकार करें, आप सब महात्मा हैं। भाई हो, बहन हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, धनवान हो, निर्धन हो, बलवान हो, निर्बल हो, बीमार हो, समार हो, किसी जाति किसी वर्ण का कोई ज्ञान हो, सब के सम वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, ऐसा ज्ञान सबको है। कितनी सीधी बात गीता जी बताती है, कितनी सरलता से बताती है। अब इसको कैसे लावे, काम में कैसे लावे, किस तरह से इसका अनुभव करें, तो भगवान ने बताया कि ये संसार दो चीज है। अब ध्यान दें, एक तीसरी बात बताते हैं। संसार दो बात है, एक तो ये पदार्थ है, एक ये क्रिया है। क्रिया ये हंसल क्रिया और एक पदार्थ हाथ। ये तो पदार्थ जितने हैं और क्रियाएं जितनी हैं, भगवान कहते थे मेरे अर्पण कर दो, मेरा अर्पण कर दो, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्ति आप भगवान का अर्पण कर दो। जो वस्तु है सभी, घर का घर, बालक छोटे बड़े, रुपये पैसे, वस्तु सभी, राली गुदरा मन से अपना नहीं है, ठाकुर जी का है। शरीर छोरा छोरी माँ बाप भाई लुगाई टाबर जो कुछ है सब भगवान का है। अब भगवान को अर्पण कर दो। अर्पण भगवान का तो है ही। अर्पण क्या कर देना, कि मेरा अपना छोड़ देना। अब भगवान को दे दिया। जैसे मेरे को रोटी दे देते हो तो उस रोटी को अपनी समझते हो क्या? मेरे को भिक्षा दे दी, उस भिक्षा को आप अपने समझते? अब है ही नहीं, वो तो मेरे को दे दी, वो तो मेरी हो गई, आपकी है नहीं। अर्थात सर्वथा मेरा अपना आप छोड़ दे, तो मेरा भोजन करूं, चाहे कुत्ते को डाल दूं, चाहे फेंक दूं, आपके कोई असर होना नहीं चाहिए। अगर होता है तो उसमें मेरा अपना आपने छोड़ा नहीं है। दूसरे की छोड़ी हुई तो फेंक दे, नहीं मेरी छोड़ी दे दिए तो समझ नहीं खाई फेंक दी, तो मेरा पना रखे बाबा, मेरा पना मत रखो। फिर चाहे शुक्र हो, अपने क्या मतलब, हमारी तो है नहीं, वो उनकी हो गई। वो चाहे शुक्र है, नहीं समझे आप खाओ तो आप रोटी से मेरे को खरीदते हो, एक टुकड़ा दे करके मेरे ऊपर जमाते हो अधिकार, आप खाओ ही। तो दिया नहीं है बाबा, आपने ठगाई की है, रोटी के बदले मेरे पर अधिकार जमाया है। क्या देना पड़ा होता है, आती है नहीं समझ में बात। अब दे दिया चाहे शुक्र, तब तो दे दिया, और नहीं ऐसे तुम खाओ ये तो है, आप ही खाओ। अब इतना दी रोटी एकला मैं कैसे खा लूंगा बताओ? खा सकता हूं एक ही साथ? तो वो आप दे दो, फिर भगवान को दे दो, पत्र पुष्प फल रोटी पानी अन्न सब घर की चीजें सब की सब, धन तिजोरी पदार्थ गहने कपड़े सब, आपके एक तोला भर भी घटेगा नहीं और निहाल हो जाओगे। दान का बड़ा भारी पुण्य है, ऐसा सुपात्र कोई दान पात्र मिलेगा नहीं। कितना बढ़िया पुण्य है, कितनी उत्तम चीज है, कितनी सुगम है, कितनी सरल है। तत्कुरु से मद अर्पण, तो मेरा अर्पण कर दे। अर्पण कर देने से कोई भगवान को माल मिल जाएगा, अधिक उनके पुष्टि हो जाएगी, उनका खजाना बढ़ जाएगा, ये बात नहीं है। व्याकरण पढ़े हुए जानते हैं कुरुष्व का अर्थ है, इसका फल तेरे को ही मिलेगा, तू ही छूट जाएगा। आत्मने पद परस्मयी पद, आत्मने पद ऐसा आता व्याकरण में। ये समझ नहीं जरूरी, सुना दिया आपको, तो इसका फल कर्त्यभिप्राय क्रिया फले, क्रिया का फल कर्ता को मिलता है, तो त्याग का फल आपको मिलेगा, यानी कि भगवान का खजाना बढ़ जाएगा। आप निहाल हो जाओगे और घर से खर्च एक कौड़ी नहीं हुआ। ठाकुर जी के भोग लगाते हैं प्रसाद, वो फिर प्रसाद देता है तो लखपति करोड़पति अरबपति हाथ फैलाते हैं, कण का दे दो थोड़ा खुश हो जाता। क्या वो मिठाई के भूखे हैं? कह दो एक आदमी को 10 रुपये की मिठाई दे दो शायद को, ये हाथ मांगते हैं, नाराज हो जाएंगे कि मिठाई की भूखे हैं क्या? ये ठाकुर जी के प्रसाद की भूख है, वो ठाकुर जी के देने से वो महान पवित्र हो गई, एक कण का भी ले लिया तो आज तो ठाकुर जी का प्रसाद मिल गया। ठाकुर जी का प्रसाद, सबका सब ठाकुर जी का प्रसाद हो जाए, बताओ कितना नफा है। आप भोजन करो तो ठाकुर जी का प्रसाद, कपड़ा पहनो ठाकुर जी का, माता बहना गहना पहनो तो ठाकुर जी का प्रसाद। मेरापन किया और अपृत हुआ, और मेरापन छोड़ा और महान पवित्र हुआ। भगवान का दे दिया तो भगवान का अर्पण हो गया, तो महान पवित्र हो गया। ये प्रत्यक्ष बात है। प्रत्यक्ष कैसे है अब ध्यान देकर सुने थोड़ा सा। एक आदमी रहता है, वो अपनी भोजन बनाकर भोजन करके फिर काम पर चला जाता है, तो वो भोजन बनाता है, बनाया भोजन, उसने भोजन बना करके ठाकुर जी को अर्पण कर दिया और अर्पण करके थाली में परोस लिया। थाली में परोस कर भोजन करने लग गया। अब कोई साधु आए भिक्षा के लिए, अब साधु को पता नहीं एक है घर है कितना कौन कौन रहते हैं कितनी रसोई बनी, उसको क्या पता। भिक्षा व्यवस्था आ गई तो जब तक आपने थाली में नहीं परोसा तब तक जो पवित्रता थी रसोई में पड़े पदार्थों की रोटी दाल की, क्या थाली में परोसने पर उतना पवित्र रहा? आपने भोजन करने के लिए थाली में परोस लिया तो वो पवित्रता नहीं रही जो रसोई में बनी हुई चीज थी। फिर भी कुछ पवित्रता है पर लेने में भी संकोच होगा, साधु लेने में भी संकोच करेगा। और वहां बन रही है, उसने बना दी रसोई, ठाकुर जी अर्पण कर दी, अब वह साधु आ जाए तो प्रेम से वो भी ले लेगा, आप भी दे दोगे उत्साह से, एक रोटी ले लो आप भी। पर थाली में परोसने के बाद वो महाराज क्या करूं, भूलोगी थाली में परोस दी मैंने तो देने में भी संकोच होगा और साधु के लेने में भी, थाली में पिछड़ी क्या लूंगे और जगह मिल जाएगी तो भी अलबत पवित्र है। मैं ग्रास बना दिया, कौवा बना दिया तब वो थाली में जितनी पवित्रता थी उतनी ग्रास बने पर पवित्रता नहीं रही। और ग्रास बनाकर मुख के सामने किया तब और मुख में ले लिया तब और थोड़ा हाथ सबा लिया तब और गिट गए तब, क्रम से अशुद्ध होता ही चला गया, होता ही चला गया, अपवित्र होता ही चला गया। जहाँ आप अपने लिए किया और अपवित्र अशुद्धि बनती ही चली गई, है 2-3 दिन बनने के बाद में तो महान अपवित्र हो जाती है, मैला हो जाता है, देखने का मन नहीं करता। वो ये चीज, और वो भी अटट्टी फिर जाए जंगल में, और वर्ष 2 वर्ष बीत गए, जो बर्तन मांजे पवित्र हो जाए, हाथ धो तो पवित्र हो जाए, त्याग से तो इतनी पवित्र हो जाए चीज, और मेरी कहते ही इतनी अपवित्र हो जाए, तो ये मुफ्त में अपवित्र कर रखी है मेरी को मान। निर्वाह मात्र लो, वो भी प्रसाद लो, खाना खा लो, खाना नहीं खाना हमें, अपने प्रसाद लेना। ठाकुर जी का सब तत्पुरुष मदर्पण हम सब भगवान अर्पण कर दिया, अब क्या देना है प्रसाद पाओ, ठाकुर जी का प्रसाद पाओ। कितनी पवित्र भाषा, कितनी बढ़िया बात। और शहरों को इतना पता नहीं है, बीकानेर में कोई हवेली कहते हैं, उधर हेली कहते हैं, खुद भी कहते हेली कह दो हवेली कह दो। तो हवेली बनती है उसमें एक मंदिर बनते हैं, नक्शा जितना बनाया जाता है आजकल भी एक मंदिर बनता है, उस मंदिर में रसोई करते हैं आजकल, जो ठाकुर जी रे मंदिर बनता है उसमें करते हैं रसोई, बनता है मंदिर तो घर बने तो ठाकुर जी का मंदिर बनता है, वो मंदिर ठाकुर जी का है भाई, और जन आस्तिक सज्जनों का घरा वो ठाकुर जी का मंदिर होता है, वह मंदिर में ठाकुर जी है। तो घर वालों से बहन माताएं पूछती है आज ठाकुर जी के क्या बनेगा, ये रिवाज है यहाँ की, अब साफ सभ्यता है हमारी वैदिक संस्कृति की, हिंदू मात्र की, ठाकुर जी का आज अमुक प्रसाद बनेगा, अब ठाकुर जी के बनेगा, हम तो फिर प्रसाद लेंगे, हमारे लिए थोड़ी रसोई बनती है। भुंजते थे पगम पापा ये पतन के आत्म कारणार्थ, अपने लिए भोजन बनाते वह पापी पाप का ही भक्षण करते हैं, भीतर अपने लिए रोटी बनाते हैं वे पापी पाप को बनाते, पाप का ही कोरा पाप ही पाप खाते हैं, वे पाप ही पाप हो गए। भुंजते थे पगम पापा ये पतन के आत्म कारणार्थ, तो किस वास्ते पकाते, ठाकुर जी क्या प्रसाद बनेगा, आज ठाकुर जी की क्या भोग लगेगा, आज तो भाई ठंडी ज्यादा है, ठाकुर जी हलवा को भोग लगाओ, शीरा बनाओ, गरमा गर्म ठाकुर जी को, मन में चला रहा आपके मुंडे में पानी आ गया तो ठाकुर जी भोग नहीं लगेगा, वो तो दुख न हो गया। अब छुआ ही नहीं, देखा ही नहीं, ऐठा हो गया बढ़ने से पहले, झूठ न हो गया। अब ठाकुर जी अर्पण कैसे करें बताओ, झूठ न बोल ठाकुर जी, कुत्ते को दो, मैते को दो, किसी को दे, बिल्कुल भाव ये है कि ठाकुर जी का आज अच्छा होगा, का भोग लग जाए, आनंद हो जाएगा, ठाकुर जी का आज बड़ा आनंद हो गया, ठाकुर जी को भोग लग गया, खुशी आ गई, बड़ी प्रसन्नता हुई। अरे ठाकुर जी भोग लगाने के बाद, तुलसी देने के बाद फिर परोसा तो आनंद आता है, ठाकुर जी का प्रसाद है, यो नहीं कहा हलवा है, ठाकुर जी का प्रसाद है। अन्नकूट करते हैं तो रसगुल्ला भी होते हैं, करेले का साग भी होता है, मेथी का साग भी होता है, करेले का साग कड़वा होता है, तो पता लो तो प्रसाद है, रसगुल्ला लो चाहे करेला ले लो, प्रसाद ठाकुर जी का प्रसाद है, प्रेम से खाएंगे। इस वास्ते स्वाद दृष्टि नहीं करनी चाहिए, ठाकुर जी के प्रसाद में स्वाद दृष्टि नहीं रखना, और प्रसाद दृष्टि रखना भगवान प्रसाद है। तो आप जो करो वो सब का सब जो पदार्थ प्रयोग हुए ऐसे क्रिया, यद करो श्री यदर्शनाशी यदोशी ददाशी यद तत्कुरुष मदर्पण, मेरा अर्पण कर दो, ध्यान देंगे सुनो। आप यहां से उठे तो चले तो एक एक कदम भगवान का अर्पण करें, ये भगवान का अर्पण, ये भगवान का अर्पण, ये भगवान का अर्पण, भगवान का है, चलते फिरते आपकी भक्ति हो गई, निष्फल क्रिया कूड़ा कट कर वो झाड़ करके ठाकुर जी का ये मंदिर है घर अपना, वो ठाकुर जी का अपना घर नहीं है, ये ठाकुर जी का मंदिर है, ठाकुर जी के घर में रहते हैं, ठाकुर जी के यहाँ हैं, ठाकुर जी का काम करते हैं, ठाकुर जी का ही प्रसाद पाते हैं, ठाकुर जी के प्रसाद से ये ठाकुर के जनों की सेवा करते हैं, सब प्रसाद हो गया, सब कुछ काम करते हैं, यत करोशी यदर्शनाशी यदोशी बदाशी यद तपस्वी तत्पुरुषों मदर प्रणाम। अब जो जाए तो भगवान अर्पण किया, वहां घर में गए तो भगवान अर्पण, भगवान के घर में आ गए, मौज हो गया, अब तो भगवान के घर में आ गए, प्रसाद पाओ रोटी पाओ, भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के हम हैं, भगवान का ही घर है, भगवान का ही प्रसाद है, भगवान का प्रसाद ही पाते हैं, और भगवान के जनों को ही प्रसाद पाते हैं, उनको ही भगवान उपा रहे हैं। बच्चे आए हैं, आओ बाल मुकुंद आओ, लड़का महाराज भोजन करो, वैसे बोध में खिलाओ, प्यार करो, ठाकुर जी को भोजन करा रहे हैं। वासुदेव सरोम, ये ऊंचे से ऊंचा सिद्धांत कितना सरल है, कितना सुगम है। करना चाहो तो इसमें कोई बाधा नहीं है, सबका सूत है। भाई हो, बहन हो, छोटा हो, बड़ा हो, समझदार हो, बेसमझ हो, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी वेश में हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई हो, भगवान के हमें सच्ची बात है या भगवान की चीज है, भगवान की अर्पण करनी है। शुभ शुभ फले रेवम मोक्ष से कर्म बंधन, शुभ अशुभ जो दो तरह का बताया, ठीक और बेठीक, नफा नुकसान, सार असार, शुद्ध अशुद्ध, पवित्र अपवित्र, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, ये पाप और पुण्य, सुख और दुख सब समाप्त हो जाएगा। द्वंदेर विहोना विमुक्ता सुख दुख संगे, द्वंदेर विमुक्ता सुख दुख संगे, द्वंदेर विमुक्ता शुभा शुभ फल मोक्ष के कर्म बंधन। ऊंचा नीचा बंधन होता है, नरकों में जाते हैं, कोई स्वर्ग में जाते हैं, कोई कहीं, यह सब बंधन भगवान को अर्पण कर दिया। अग्नि में आप ठीकरी नाग तो चमकने लग जाए, पत्थर नाग तो चमकने लग जाए, लकड़ी नाग तो चमकने लग जाए, काले से काला कोयला भी अग्नि में नाग तो चमकने लग जाए एकदम। तत्पुरुषम अदर्पणम, भगवान का ब्रह्मा ने दे दिया, सब महान पवित्र हो जाएगा, महान पवित्र। और अपने लेने से महान अपवित्र हो जाएगा, मेरा है मेरा है, अशुद्ध जाती चीज वो अपवित्र हो जाती। अरे है ही नहीं, ठाकुर जी का है। तो भक्त लोग ऐसा कहते हैं, घर के सामने ठाकुर जी का है, ये स्त्री पुत्र परिवार बड़ा भगवान का परिवार, सब ठाकुर जी का है। गाय भैंस भेड़ बकरी हो, चाहे घर हो, मकान हो, मोटरे हो, बग्घी हो, घोड़ा हो, ठाकुर जी का है। मकान सब ठाकुर जी है। एक बात बताई थी कई बार, बहुत बार कही है, फिर कह देते हैं, अच्छे गृहस्थ है ऐसे भगवान के भक्त, सच्चे हृदय से भगवान का भजन करते थे, तो उसका दर्शन करने लेके साधु आए, भाई अमुक सेठ है उनका हम तो दर्शन करेंगे, वो बड़ा भक्त है भगवान का, ये साधु पड़ा तो इस बार भक्त हुए हैं इसमें, पर गृहस्थ हुआ तो कोई साधु, उसका दर्जा कम नहीं है। गृहस्थ कोई संत है तो उसका दर्जा साधु से कम नहीं है, संत ही है वो। तो साधु लोग दर्शन को आए, पूछा भी अमुक सेठ का घर के बाहर वही है, अमुक सेठ के वो गाड़ी खड़ा है वही सेठ है, अरे उसका ये घर है। संतान नमस्कार किया, संत ठीक है सेठ, ये घर किसका है हमारा? घर ठाकुर जी का हमारा है, आप गए ठाकुर जी के, घर सब ठाकुर जी का, भीतर गए तो बग्घी है, घोड़ा है, मोटर है, चीजा ये किसकी ठाकुर जी, ये किसकी ठाकुर जी, ये किसकी ठाकुर जी की, मकान पूछा किसका ठाकुर जी का, बाल बच्चे खेल रहे थे, बेटा पोता परपोता खेल रहे थे, किसका नहीं ये बाल ठाकुर जी, ये भगवान के हमारा, सब बाल भगवान के। सब कमरा देखा, स्त्रियों को कर रहे हैं, स्त्रियों कोई सास है, कोई बहू है, कोई नान है, नारी नारी, ये ठाकुर जी के हमारा सब परिवार ठाकुर जी का। ऊपर एक दो तला गया ऊपर, सब पूछते थे भाई किसका ठाकुर, ठाकुर जी का, ठाकुर जी का, कर ये ठाकुर जी का मंदिर है बना, ये ठाकुर जी का मंदिर है, अच्छी बात है, कहे दर्शन करने के लिए। तो सामग्री पड़ी है, बर्तन पड़े हैं, सोने के, चांदी के, पूजा के बर्तन पड़े हैं, ये किसके, ठाकुर जी के मकान है, सजावट हो रही है बढ़िया बढ़िया, झार गिलास लगे हुए, तस्वीर लगी हुई, किसके ठाकुर जी के, सब ठाकुर जी के, सब ठाकुर जी के, ठाकुर जी के। अब ठाकुर जी की तरफ कहा कि ये ठाकुर जी गहन है, ये पोशाक ये ठाकुर जी बना गहन सब, और ये ठाकुर ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, और सब ठाकुर जी का। तो मेरे होने से ठाकुर जी की चीज भी तो मेरी हुई कि नहीं, ठाकुर जी मेरे तो ठाकुर जी की चीज मेरी है, एक तो सीधी मेरी चीज है ये, एक ठाकुर जी के द्वारा मेरी है, तो ठाकुर द्वारा मेरी होनी वह शुद्ध हो गई और स्वयं मेरी हुई तो अशुद्ध हो गई। आ गया ना ख्याल में, स्वतंत्र मेरी होती अशुद्ध हो गई, जैसे भोजन बताया अभी थाली में, मेरी होगी तो अपवित्र होगी ये चीज। ये ठाकुर जी की है, ठाकुर जी के द्वार पवित्र है। एक रतनगढ़ की मैंने बात सुनी, संत रहते थे वहां पर चूरू रतनगढ़, शेर जी कहते थे, तो शांत थे। क्या नाम? भगतनाथ जी महाराज। जो भगतनाथ जी महाराज संत थे, नाम आया नहीं अभी याद, भगतनाथ जी महाराज के वहां लोग सत्संग जाते, बड़े अच्छे पुरुष थे, सेठ जी प्रशंसा करते थे, महात्मा थे, तब तो जीवन में उतरे ऐसे ऊंचे महात्मा थे। तो एक आसाम से आदमी आया, वो बढ़िया आयरन नहीं लाया, लाकर रख दी महाराज, ये आप काम में ले, महाराज ठीक है, सीट वाले और लेने क्या बात पड़ी। एक पंडित आए मेषी भाई के साथ, एक पढ़े के पंडित आए, पंडित ने वो देखा, महाराज तो बड़ी अच्छी है, अच्छी है, अब अच्छी तो लाया, तो भाव से लाया, वो महाराज के लिया तो अपनी भाव से बढ़िया बढ़िया चीज लाएगा, क्यों जहाँ पूज्य भाव है, आदर भाव है, तो हित पिछाणी है हाथों, तो हृदय का हेत हाथ से दे तो बढ़िया पंडित, अच्छी बनने में अच्छी है। वे जाने लगे, पंडित जी ये ले जाओ, आप ले जाओ, कह रहे महाराज आपके लिए लाया है, आप ये नहीं पंडित आप ले जाओ, कि महाराज आपके बड़े कोट लाल से प्रेम से आनंद लाया है, आप रखो। ना पंडित जी हमारे गाँव के नहीं, महाराज शेर लाया, पर आपने कहा अच्छी कही, तो ये हमारे काम की नहीं, झूठ न हो गई, ये पंडित जी ले जाओ, महाराज जबरदस्ती दे ही दी। पंडित जी को बड़ा संकोच हुआ कि मैंने भूल से कह तो दिया, लेने की सा नहीं, पंडित जी को लेने की सा नहीं, कोई लोलुपता नहीं, कोई लोभ नहीं कि बाबा जी हमारे को दे दे, पर बाबा जी ने दे ही दी, ले जाओ भाई, क्यों भाई ये तो अशुद्ध हो गई, बढ़िया है आपने कहा महाराज आप ले जाओ। तो जहां थोड़े से कि मन चले और चीज अशुद्ध हो जाए, और मन में ठाकुर जी की सेवा करने वालों की बात मैंने सुनी है, देखी है, बाजार में कोई कपड़ा आया बहुत बढ़िया, कहते ये तो हमारे ठाकुर जी के पोशाक बना है, ऐसा बढ़िया ठाकुर जी के पोशाक बना, ये भोजन है बढ़िया, आज ऐसा भोजन बढ़िया बना, आनंद आ जाता है मन में कि ठाकुर जी का बना, ठाकुर जी खुश हो जाते हैं, ठाकुर जी घाटा है क्या कपड़े का, अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होता है इच्छा मात्र से, पर भक्त का मन हो गया कि ठाकुर जी के भोग लगाना, ठाकुर जी राजी हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, कर्मा भाई को खींचड़ लो, ऐसे खुश हो जाते हैं। तो ठाकुर जी के अर्पण करो आप, वो पवित्र चीज आप काम में लाओ, सर्वस्व मदर्पणम कर लो, सबका सब है भगवान का अर्पण कर दो, आज इतने भाई बहन बैठे हो आप, सच्चे हृदय से ये भगवान का अर्पण कर दो, क्या खर्चा लगता है, चीज घटेगी नहीं, तोड़ा भर भी रत्ती भर भी नहीं घटेगी, और पवित्र हो जाएगी, और वो चीज पवित्र, आप भी पवित्र, घर के पवित्र, सब पवित्र, सब चीज पवित्र हो जाएगी। तो सेठ को देखा, संतों ने संत भी राजी हुए कि भाई ये सब ठाकुर जी की है, अरे ठाकुर जी है मेरे, मेरे तो ठाकुर जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो, मेरे तो गिरधर गोपाल कोई नहीं, मेरा है ये, मेरा है, मेरा है, अरे ठाकुर जी की चीज वो अपनी है, ठाकुर जी की है, ठाकुर जी हमारे। बच्चा कहता है माँ मेरी, तो माँ की चीज रहने वाली मेरी नहीं है क्या, माँ की गोद भी मेरी, माँ कपड़ा भी मेरा, गोद में सो जाता है कपड़ा ओढ़ लेता है, कैसी बात है मौज की। ऐसे ठाकुर जी गोद में रहो, ठाकुर जी की चीजें ओढ़ो, पहनो, खाओ पियो, ठाकुर जी की मौज करता है बच्चा अपने। सब भगवान की है भाई, भगवान की अर्पण कर दी, अब सब भगवान की है, ऐसे भगवान की समझ करके मस्त हो जाओ। शुभाशुभ फले रे वो मोक्ष से कर्म बंधन ही संन्यास योगात्मा विभुक्त हो माओ की अर्पण कर दिया, भगवान ठाकुर जी का अर्पण कर दिया। अरे अर्पण क्या कर दिया, अपनी भूल से जो छापा मार रखा था मेरी मेरी करते थे, आपकी पहले थी नहीं फिर आपकी रह नहीं, बीच में अपना अपना पतन कर लिया, छापा मार लिया, ममता कर ली, अपने बंद गए चीज को अशुद्ध कर ली, अब वो भगवान को अर्पण कर दो, आप भी शुद्ध हो जाओ, चीज भी शुद्ध हो जाए, सब पवित्र हो जाए, तो ये अपवित्रता मिट जाए, जन्म बंधन मिट जाए, शुभाशुभ फल हेरे वो मोक्ष से कर्म बंधन ही, सब कर्म बंधन बंधन से मुक्त हो जाओ, विभूत हो माओ पेश्य से मुक्त होकर मेरी प्राप्ति हो जाएगी, कितनी सुगम है बताओ। इसमें कोई कठिन बात में तो बोलो, आप कोई शंका करो, ये तो बात बड़ी कठिन है, तो बताओ कठिन बताओ, और विचार करे उस पर, कोई अड़चन आती हो तो उसको दूर करे। आत्मपरसन क्या है, व्याकरण की बात है, ये व्याकरण की बात है, अभी नहीं सुन ले। आत्म ने पद मन अपने लिए, परसेपण दूजों के लिए, तो भगवान को अर्पण करते हैं, वो भगवान का खजा नहीं बढ़ा रहे हैं, हमारा ही कल्याण कर रहे हैं, ये मतलब। आत्म ने पद का अर्थ हुआ कि हमारे लिए, तत्कुरुष मदर्पण भगवान के अर्पण किया, वो भगवान का घाटा नहीं मिटाया है, हम अपनी आफत मिटाइए, ये अपने लिए हो, ये आत्म पद है, और दूसरों के लिए जाओ वो प्रश्न पद, दूसरों के लिए प्रश्न पद, और अपने लिए आत्म पद, आत्म ने पद। और बोले मानो अर्पण करने का फल अपने को मिलेगा, ठाकुर जी की वृद्धि हो जाएगी, उनका खजाना बढ़ जाएगा, ये मतलब नहीं है, मतलब हमारे आफत मिट जाएगी, हम निहाल हो जाएंगे, शुभ अशुभ कर्मों से हम मुक्त हो जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा, तो ठाकुर जी का अर्पण करने का मतलब अपने को ही मिलेगा, ये मतलब है उसका। और बोलो ऊंचे से ऊंची बात, ऐसी भी सरल बात है, सब तत्कुरुषम अदर्पणम, तत्कुरुषम अदर्पणम, चलो फिरो उठो बैठो खाओ सब अर्पण, सब भगवान के लिए, आवे तो जावे तो उठे तो बैठे तो सब भगवान के काम करते। संतों ने लिखा है कि आप कूड़ा कचर बांट कर फेंको के भगवान के लिए, भगवान के घर को साफ किया और भगवान के लिए किया, वो सब बड़ी भारी चीज हो जाएगी। निरंतर चेष्टा, बैठना उठना भी कोई बैठना उठना कोई पुण्य होता नहीं, वो भी भगवान के लिए उठ रहा हूँ, भगवान की खाता हूँ, भगवान के लिए पीता हूँ, रोता हूँ लोता हूँ भगवान के लिए, रोता हूँ भगवान के लिए, हंसता हूँ भगवान के लिए, भोजन करता हूँ भगवान के लिए, मैं पीता हूँ भगवान के लिए, सोता हूँ भगवान के लिए, बैठा हूँ, सब पुण्य हो जाएगा, सब सब पुण्य हो जाएगा, महान पवित्र हो जाएगा।